سنت دانلود تقدیم می کند. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. جان مائی عبد رحمان ناطق شیرین بیان، افتخاری سرفرازی سرو بیچون و چمن. جان مائی عبد رحمان ناطق شیرین بیان، افتخاری سرفرازی سرو بیچون و چمن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. ای وجودت مایه صد ناز و عزت بحر دی، گوهر کمیاب کانی چون عقیق اندر یمن. چابهار از پرتو نورت منور شاد کان، رونقی دائم گرفته از کمالت علم و فن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. حوض از انفاس پاکت مشک بیزن آمده، نفخه درس و کلامت رشک آهوی ختن. شرک و بدعت از غریوت نال خیزن دور شو، از ید بیزای تو باطل ذلیل و چاکتن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. پاسدار حرمت ناموس یاران نبی، پاسدار حرمت ناموس یاران نبی. مرحبا ای داغدار داغ عشق کوه کن، تو نشان زنده اسلاف پاک دیوبند. بر دیار تفت باران از عطای ظلمنن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. کور بادا دشمن خائن زبون و خاربا، چون ندارد تا به حمله رونقت آن اهرمن. ای خوشان روزی که صبحش گل دهد باغ صفا، بردمد نرگس سمن نسرین و یاس و نسترن. ای گل یکتای گلشن شاهد بزم صفن، رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن. ای گل یکتای سای گلشن شاهد بزم سخن رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن ماه ما پاینده باشد بر فراز آسمان روشن از نورش فلک تابند بر دشت و دمن کیمیا گردد رعایت گر نظر بر ما کند پنگین حلقه ارباب دانش در وطن ای گل یک تای گلشن شاهد بزم سخن رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن ای گل یک تای گلشن شاهد بزم سخن رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن رونق صد باغ و بستان طاهر ملک عدن.